سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع. اي ايمان وارو مه جي دشمنن اي پهن جي دشمنن کے دوست کرے نہ وٹھو انن داں دوستی جي کرے پیغام موکلیو تھا حالانکہ جے کو اہاں وٹ سچو دین آیو آہے تہجا اوے منکر تھی چکا ہن پیغمبر کے ائی اواں کے پہنجے وطن ما ہن کرے کڈن تھا تے پہنجے پالنہار اللہ تے ایمان آندو اتھو جے کدے خاص منجے وات میں جہاد کرن لائے ائی منجی رضا مندی حاصل کرن لائے نکتا ہو انن دا دوستی جے کرے گجو پیغام تھا موکلو حالانکہ جے کی گجھو کریو تھا ائی جے کی پدھرو کریو تھا سو آؤں چنگی طرح جاندڑ آیاں اہاں ماں جے کو این کندو سو بے شک سدھو رستو بھلو جے کدے کافر اواں کے لہندا تا اواں جا پکا ویری ہوندا اواں ڈاں پینجا ہتھ پینجو زبانوں ایزا لائے ڈگھوں کندا گھرندا تا جے کر کہیں طرح اہیں بھی کافر تھیو کدے نہ اواں کے اواں جا مائٹ نکی اواں جو اولاد قیام جے ڈیں کو فائدو ڈیندو اواں جے وچ میں اللہ فیصلو کندو جے کی اوی کندا ہو سو اللہ ڈسندڑ آہے. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم بے شک ابراہیم اجے کی سانس ہوا تن جے طریقے میں اوہاں لائے چنگی پیروی آہی جڑے پہنجی قوم کے چیاؤں تب بے شک اسی اوہاں کھاں اے جن کے اللہ کھاں سوائے پوجیند آئے ہو تن کھاں بیزار آہیوں اوہاں جا منکر تھی چکا سوں اے اساں جے اے اوہاں جے وچ میں ہمیشہ دشمنی اے ویر پدھرو تھی چکو جیس تائیں ہک اللہ تے ایمان نہ آنی دو ابراہیم جی پیروی چنگی آہی سوائے ہن گال جے تا ابراہیم جو پہنجے پیو کے چون تا تو لائے ضرور بخشش گھرندس این اللہ کھاں تو لائے کچھ کرے نہ تھو سگا ابراہیم این سندس ساتھین چیو این اساں جا پالنہار تو تے بھروسو کیو سوں این تو داہا موٹیا سوں این تو داہا ای موٹن آہی این اساں جا پالنہار اساں کے کافرن جو زیر دست نہ کر ایں اساں جا پالنہار اساں کے بخش چھو تا توں ای غالب حکمت وارو آہیں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد بے شک انہیں متھیں جماعت میں چنگی پیروی اوہاں ماں انہیں لائے آہے جے کو اللہ جے لقا این قیامت جے دیہن جے اچنا جی امید رکھندو ہجے این جے کو منہ موڑیندو تب بے شک اللہ سب کھاں بے پرواہ سارا الہی عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم بے جو آہے تا اللہ اوہاں جے اے انہن جے وچ میں دوستی پیدا کرے جن سا انہن منجھاں دشمنی رکھی اتھو این اللہ سگھارو آہے این اللہ بخشنہار مہربان آہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون اللہ اوہاں کے انہاں سان گنڈھنا کھا نہ تھو جھلی جن اوہاں سان دین جی گال میں نہ جنگ کیا ہے اے نہ کی اوہاں جے گھرن ماں اوہاں کے باہر کڈیو آہے اے نہ گال کھاپ نہ تھو جھلی تسان احسان کرو سندن حق میں انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرن وارن کے دوست رکھندو آہی اللہ اواں کے رگو انن سا گڈھن کھا جھلے تھو جن اواں سا دین بابت ویڑ کئی اواں کے اواں جے گھرن ما کڈھیو آہے اواں جے کڈھن میں بین جی مدد کئی آہے ہن کھا منع کرے تھو تسان دوستی رکھو جے کی سان دوستی رکھندا سی ظالم آہن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا اسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفر فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون اي ایمان وارو جڏهن اوان وٽ مومنانو وطن ڇڏي اچن تڏهن کين جانچو الله انهن جي ایمان کي چڱو ڄاڻندڙ آهي پوءِ جي ڪڏهن کين مومنانو ڄاڻو ته انهن کي کافرن ڏانهن موٽائي نه موڪليو نقي اهي مسلمان ظالم انهن جي مڙسن کافرن کي حلال آهن ऐं नकी उहे काफ़र मुड़ुस उन्हनि मुसलमान ज़ालुनि खे हलाल आहिनि ऐं जेकी महर बाबति ख़र्च कयाऊं सो उन्हनि मुड़ुसनि खे ॾियो ऐं जॾहिं खेनि संदन महर ॾियो त उन्हनि जे निकाह करण में अव्हां ते को गुनाह न आहे ऐं पाण वटि न झलियो काफ़िराणियुनि जे लाॻापन खे बि ऐं जेकी अव्हां पंहिंजनि ज़ालुनि ते महर ख़र्च कयो सो जुगाए त उन्हनि खां घुरो ऐं जेकी उन्हनि काफ़रनि پہنجن ظالن تے خرچ کیو سو بھلے توہے اوہاں کھا گھرن ایو اللہ جو حکم آہے جو اوہاں جے وچ میں فیصلو تھو کرے ایں اللہ جاندڑ حکمت وارو آہے ایں جے کدیں اوہاں جی ظالن ماں کا کافرن دہ مرتد تھی وئی ہوجے پوئے کافرن کے ایزائیو تا جن جوں ظالوں ویوں ہوجن تن کے ان مال ماں اوترو ڈیو جیترو انہن کابین میں خرچ کیو ہو ایں انہیں اللہ کھاں ڈجو جو جہ تے اویں ویسار کھندڑ آیو یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تو وٹ مومن زالوں اچن ہن شرط تے تو سان بیعت کن تکہیں کہ اللہ سان شریک مقرر نہ کندیوں این نکی چوری کندیوں این نکی زنا کندیوں این نکی پہنجے اولاد کے کون دیوں این نکی اہڑے کوری تہمت آنی دیوں جن کے پہنجن ہتھن این پہنجن پیرن سان ٹھائیو ہو جین این نکی کہیں چنگیں کم میں تُہنجی نافرمانی کندیوں تدہیں سندن بیعت قبول کر این انہاں لائے اللہ کھاں بخشش گھر سوت اللہ بخشنہار مہربان آہی. یا ایوہ الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اے ایمان وارو امی انہیں قوم سان دوستی نہ رکھو جہتے اللہ لمریو آہی بے شک وہ آخر جے ثواب کھاں اہڑو نا امید تھی آہن جہڑو کافر قبرن وارن کھاں نا امید تھی آہن.